پوری دنیا میں گفتگو ہوتی ہے تو پھر ہماری گفتگو کا محور و مرکز وہ عنوان اور وہ موضوع تھا. نکاح سے متعلق بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جسے آپ کی خدمت میں بیان کرنا بہت ضروری تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا ختم ہوتا ہے تو شادیوں کا ایک سلسلہ ہمارے ملک میں شروع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے چند باتیں میں اور آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اس یقین اس امید پر کہ آپ کھلے دل اور کھلے کانوں سے ان معروضات کو سماعت فرمائیں گے. اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھ پر رحم فرمائے کہ میں بہت آسانی کے ساتھ اپنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں, بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دوں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ عنوانات ہیں جن پہ مختصرا گفتگو کرتا ہوں. پہلی چیز, پہلی بات, پہلا عنوان, پہلا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ چیز اور وہ بات یہ ہے کہ کیا بندہ شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے جس کے گھر میں اس نے رشتہ بھیجا, جس خاتون جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے, آیا کہ وہ اسے دیکھ سکتا ہے یا نہیں, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اس حوالے سے جب میں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھا تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں دو تین گروہ ہیں. ایک گروہ تو تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ بعض مرتبہ اس معاملے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ بعد میں صرف پچھتاوے کے, ذلت اور رسوائی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. سب سے پہلے تو جب ایسے لوگوں کے یہاں رشتہ آتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے, اور پھر اپنی بیٹی اپنی بہن کو جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اس لڑکے کے ساتھ گھومنے کی بالکل اجازت ہوتی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. حالانکہ جہاں پر ایسے معاملات ہیں تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بجائے منگنی کرنے کے اگر آپ نکاح کر دیں تو یہ جوڑا کئی گناہوں سے بچ جائے گا, اور اگر کچھ معاملات آگے بھی بڑھتے ہیں تو تب بھی کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہوگی. لیکن لوگوں کے بعد علماء کی اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب پانی سر سے بالکل اونچا ہو جاتا ہے تو بعض لوگ پڑھے لکھے خوشی سے نہیں سماتے, پھولے نہیں سماتے, وہ اجازت دیتے ہیں گھومنے کی پھرنے کی, اور پھر جب ہم سمجھاتے ہیں علماء سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم, آپ کا کام تو گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر جانا, آپ کو کیا پتا کہ دنیا کہاں پر پہنچ گئی, دنیا ترقی کے کس راستے پر جو ہے وہ گامزن ہو گئی, آپ مولویوں کو کیا معلوم. اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے کے معاملات کیوں کر رہے ہیں, آپ اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو ابھی نکاح تو نہیں ہوا منگنی ہوئی ہے اور آپ اجازت دیتے ہیں گھومنے کی, انہوں نے کہا ہمیشہ سا, لوگ کہتے ہیں کہ اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اور پھر جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ نکاح سے پہلے ہی لڑکی بچے کی ماں بن جاتی ہے, پھر معاشرے میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں یہاں پر, مجھے بتائیے چلیے آپ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے صاحب. اگر ایک وقت گزارنے کے بعد آپ اس منگنی کو 6 مہینے رکھتے ہیں یا سال رکھتے ہیں، سال گزارنے کے بعد لڑکا یہ کہے کہ اب مجھے اس لڑکی کی ضرورت نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اس کا کریکٹر درست نہیں ہے. مجھے بتائیے، ہمارے معاشرے میں تو لڑکے کا کچھ بھی نہیں جاتا، ہمارے معاشرے میں جو کچھ جاتا ہے لڑکی کا جاتا ہے، لڑکی والوں کا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکا زنا کرے تو ہمارا معاشرہ اس کا بائیک آٹ نہیں کرتا. اگر وہ پیسے والا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے. ساری پگڑیاں اچھلتی ہیں تو لڑکی والوں کی اچھلتی ہیں. تو خدا کے لیے مسلمانوں، اگر یہ رسم کہیں پر ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ منگنی نہیں کریں، پھر آپ نکاح کر دیں. اگرچہ آپ رخصتی بعد میں کرنا چاہتے ہو، کیونکہ کئی گناہ ایسے ہوں گے کہ جس سے یہ جوڑا جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو ایک گروہ تو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، اچھا ایک گروہ ہے. اگر آپ گاؤں دیہات کی طرف جائیں، سندھ کی طرف آپ چلے جائیں، پنجاب کی طرف آپ چلے جائیں، خیبر پختونخوا کی طرف آپ چلے جائیں، تو اس میں ان علاقوں کے اندر بعض لوگ بالکل جٹ اور بالکل نرے جاہل، اور اس معاملے میں تو گردنیں مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہیں صاحب، نکاح سے پہلے کوئی ہماری بیٹی کو دیکھے ہو ہی نہیں سکتا، نکاح سے پہلے کوئی ہماری بہن کو دیکھے ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو اس کی جو ہے شامت آ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ نوبت جو ہے وہ خون خرابے تک پہنچ جاتی ہے. اور تیسرا گروہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک دینی طبقہ، اور اس دینی طبقے کا نام لینے والے کچھ لوگ جو بعض مرتبہ تو بہت نرم پڑ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے میں لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں، اور آپ کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یاد رکھو کہ زندگی کے اندر اعتدال سے کام رکھو. اس کو آج کے دور میں کہتے ہیں گرے ایریا. ایک گرے ایریا اپنی زندگی میں ضرور رکھو. کسی کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ، اور کسی کی نفرت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ پھر واپسی کا راستہ نہ رہے اور پھر شرمندگی اٹھانی پڑے. تو خدا کے لیے یہ بات میری ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. اب یہ تین گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. یہ ایک گروہ تعلیم یافتہ طبقہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو دینی کہتے ہیں کہیں پر وہ پلپلے پڑ جاتے ہیں، اور کہیں پر بہت ہارڈ لائن جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. اور تیسرا گروہ جو ہے وہ جاہل لوگوں کا ہے جو اس معاملے کے اندر گردنیں کاٹنے اور مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اب آئیے، جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، جب ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی احادیث موجود ہے، جب سنت رسول اللہ علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے تو یہ جھگڑا بالکل ختم ہو سکتا ہے، یہ سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں. ہم ذرا اسے دیکھتے ہیں آج کی نشست میں، اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. سب سے پہلے تو قرآن مجید و قرآن حمید کی اس آیت کو دیکھنا ہوگا. یعنی سوال یہ ہے، کیا نکاح سے پہلے جس خاتون، جس لڑکی سے بندہ شادی کرنا چاہتا ہے اسے دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ذہن میں رکھیں. اور قرآن مجید و قرآن حمید کی یہ آیت مقدسہ جو میں نے خطب شریف کے بعد تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اور نکاح کرو جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے، اور نکاح کرو جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے، ایسے لوگ جو گردنیں کاٹنے کے لیے تیار، مرنے مارنے کے لیے تیار، ایسے لوگ کہ جو بہت شدت اختیار کر لیتے ہیں، ان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں. آیت مقدسہ کے چھوٹے سے حصے پر بار بار غور کرو، اسے پڑھو تو مسئلہ حل ہو جائے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اور نکاح کرو جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے. یعنی جو عورتیں تمہیں پسند آئے نکاح کرو، جو عورتیں تمہیں پسند آئے نکاح کرو، جو عورت تمہیں پسند آئے نکاح کرو. مجھے بتائیے کوئی چیز پسند کب آئے گی؟ کوئی چیز پسند اسی وقت آئے گی نا جب تک کہ اسے دیکھا نہ جائے. جب دیکھا جائے گا تبھی تو چیز پسند آئے گی. تو جب تک دیکھا نہ جائے تو چیز پسند نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اس کی اجازت دے رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول اجازت دے رہا ہے تو کوئی مولوی کون ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حلال فرمائے ہوئے کو حرام کر دے اور حرام کیے ہوئے کو حلال کر دے؟ یہ اختیار کسی مولوی کے پاس نہیں. تو اس میں واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ ہم اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم نکاح سے پہلے اس خاتون کو دیکھ سکتے ہیں. قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے. آئیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، سنیے ذرا. پہلی حدیث مشکاۃ شریف کی ہے، اور اگر آپ مشکاۃ شریف کا مطالعہ کریں تو صاحب مشکاۃ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے ایک باب باندھ دیا کہ باب النظر الی محبوبت و بیان العورات، یعنی جس عورت کو پیغام نکاح دیا جائے اسے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں. اس پر صاحب مشکات نے پورا ایک باب بنا اور اس میں چند احادیث جو ہے وہ ذکر فرمائی. تو پہلی حدیث مشکات شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میں انصار کی ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انصار کی ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے جب سوال سنا تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اسے دیکھ لو، جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو ہے اس کی اجازت دی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسلم شریف، سنن نسائی، ابن ماجہ، یہ تمام احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اس معاملے میں بہت ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص نے حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے، یعنی جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم نے اس عورت کو، اس خاتون کو دیکھ لیا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا. اب سنیے حضور کے الفاظ، حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو، کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ جا کر کے دیکھ لو کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے. اب شارعین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا جاؤ جا کر کے دیکھ لو ان کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے، شارعین فرماتے ہیں انصار کی عورتوں کی جو آنکھیں ہوتی تھیں وہ چھوٹی ہوتی تھی، تو اس لیے حضور نے فرمایا جاؤ جا کر کے دیکھ لو کہ ان میں کچھ ہوتا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو مجھ سے حضور نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں. فرمایا اسے دیکھ لو، اس لیے کہ یہ زیادہ قریب ہے تم دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا جاؤ جا کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب بندہ دیکھتا کوئی خاتون، کوئی لڑکی جب نکاح کے لیے وہ نکلا ہے پسند آتی ہے، اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو ضرور پسند آتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تم دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے ہے. یعنی اس سے پتا چلا کہ اس سے بھی جو ہے وہ الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور بندہ راغب ہوتا ہے اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے حضور ایک عورت سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو آپ نے فرمایا جاؤ اسے دیکھ لو، شاید اس سے تم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. جاؤ جا کر کے اسے دیکھ لو، شاید اس سے تم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. میں ایک انصاری عورت کو لے کر، اب جب حضور نے اجازت دے دی تم نکاح کرنا چاہتے ہو جا کر کے دیکھ لو شاید اس سے تم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. اب فرماتے ہیں مغیرہ بن شعبہ میں ایک انصاری عورت کو لیے ان کے والدین کے پاس پیغام دینے گیا اور ان سے حضور کا ارشاد بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ شاید اس سے تم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. اب انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب جانا کہ حضور نے اجازت دی. انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب جانا. اللہ اکبر. اب جب یہ بات چل رہی تھی تو جس لڑکی کو وہ دیکھنے گئے تھے وہ پردے کے پیچھے وہ بات سن رہی تھی. اب لڑکی نے پردے کی اور سے جواب دیا, پردے کے پیچھے سے جواب دیا, اگر میرے آقا نے اجازت دی ہے, حکم دیا ہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو, ورنہ میں قسم دیتی ہوں, یعنی اگر میرے سرکار نے کہا ہے مجھے دیکھ سکتے ہو, اگر سرکار نے اس کی اجازت نہیں دی تو میں تمہیں قسم دیتی ہوں یعنی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. گویا اس نے یہ بات ناگوار سمجھی اور میں نے اسے دیکھا. مغیرہ بن شعبہ فرماتے میں نے اسے دیکھا اور میں نے پھر اس خاتون سے نکاح کر لیا. میں نے اسے دیکھا اور میں نے اس خاتون سے نکاح کر لیا. پھر جب نکاح ہو گئے اور جب یہ میاں بیوی آپس میں بیٹھتے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں ہم پھر آپس میں اپنی محبتوں کا ذکر کیا کرتے کہ حضور علیہ السلام نے کیسا شاندار نسخہ جو ہے وہ ہمیں ارشاد فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے, اگر وہ اسے دیکھ سکتا ہے جس کو نکاح کا پیغام دیا ہے دیکھ لے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو پیغام دیا اور چھپ کر کے اسے دیکھ لیا. یہ صحابی رسول ہیں حضرت جابر. میں نے لڑکی کو پیغام نکاح دیا اور چھپ کر کے اسے دیکھ لیا, یہاں تک کہ میں نے اس کی وہ خوبی بھی دیکھی جس نے مجھے نکاح کی جانب رابط کیا, لہذا میں نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کر دیا. میں نے چھپ کے دیکھا, ایک خوبی مجھے ایسی نظر آئی کہ جس نے اس کی طرف راغب کیا اور میں نے اس خاتون سے نکاح کر لیا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے حضور نے فرمایا اے لوگوں جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا اگر ممکن ہو تو اسے دیکھ لے, دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں کوئی ایسی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہے. حضور نے اس حدیث شریف میں بھی جو ہے وہ اجازت دی. حضرت محمد بن سلمہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کسی عورت سے شادی کی خواہش پیدا کرے اسے دیکھ لینا چاہیے, کیونکہ دیکھ لینے سے طرفین میں محبت اور پھر محبت میں دوام پیدا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اسے دیکھ لینا چاہیے. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک عورت, اب یہ بڑی اہم بات ہے, یہاں تو حضور اجازت دے رہے ہیں شادی کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو, شادی کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو, شادی کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو, اللہ اکبر. اب حضور کے ساتھ کیا معاملہ ہے ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا, حالانکہ حضور کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, لیکن اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا. تو ابھی حدیث سے بھی یہ پتا چلا کہ کوئی عورت اگر کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہو یا مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے. اب یہاں پر مفتی احمد یار خان صاحب نہیں رحمت اللہ علیہ نے, اللہ ان کے مزار شریفہ پر رحمت الرحمان کی بارش نازل فرمائے, ہم لوگوں کے لیے ایک شاندار نسخہ بیان کیا. یہ تمام گفتگو کی اس پہ حاشیے لکھے اور ایک بڑا شاندار نسخہ بیان کیا, وہ یقیناً ہم سب کو اور آپ کو بالکل پسند آئے گا. فرماتے ہیں اگر عورت کو دیکھنا ہے, لڑکی کو دیکھنا ہے, آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اسے دیکھنا ہے تو فرماتے ہیں عورت کو کسی بہانے سے اس طرح دیکھا جائے کہ عورت کو پتا نہ چلے. کیوں؟ فرماتے تاکہ ناپسندیدگی کی صورت میں عورت کو رنج نہ اٹھانا پڑے. عموماً یہی ہوتا ہے نا گھروں کے اندر کہ دیکھنے کے لیے آئے, آپ بہن یا بیٹی کو دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں صاحب سمجھ میں نہیں آئی، پھر دوسرے آتے ہیں نہیں صاحب سمجھ میں نہیں آئی، تو اس سے عورت جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی چلی جاتی، اور وہ یہ سمجھتی ہے تو میں تو بس معاشرے کا ایک شو پیس بن کے رہ گئی، کوئی آتا ہے دیکھتا ہے انکار کر دیتا، آتا ہے دیکھتا ہے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر مفتی احمد یارکان صحیح نئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نسخہ بڑا شاندار ہے، فرماتے اس انداز سے دیکھا جائے کہ اس کو پتا نہ چلے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے، تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہو، تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ کاش کہ ہم مسلمان علماء کرام کے بیان کیے ہوئے اس نسخے پر عمل کر لیں تو یقیناً ہم لوگ کامیابی کے راستے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو ایک موضوع، اس پر میں نے مختصر گفتگو کی، اب دوسری ایک اور اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اہم بات یہ ہے کہ کوئی شخص آپ جانتے ہیں کہ فلاں گھر میں فلاں لڑکی کے لیے ان صاحب نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے اب یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا رشتہ اس کے گھر میں بھیجے جب تک کہ وہ رشتہ واپس نہ ہو جائے، یا وہ رشتے کرنے یا وہ لڑکے والے اس کی اجازت نہ دے دیں۔ اگر وہ اجازت دیتے ہیں آپ رشتہ بھیجیں، اگر ان کو جواب مل جاتا ہے ٹھیک ہم کو جواب لڑکا جو ہے وہ پسند نہیں ہے، آپ جو ہے وہ رشتہ بھیج سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو بھیجنا، علماء کرام فرماتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و قرآن حمید نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ زیادتی ہوئی نا کہ کسی شخص نے کسی گھر میں پیغام نکاح بھیجا، آپ کو معلوم ہو گیا آپ اپنے لڑکے کا پیغام نکاح بھیج رہے ہیں، یہ زیادتی ہوئی، تو قرآن مجید و قرآن حمید نے اس سے جو ہے بالکل سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجے جب تک کہ اس سے پہلے پیغام بھیجنے والا وہاں بات ختم نہ کر دے یا اسے اجازت نہ دے دے۔ اجازت مل جاتی ہے آپ پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں، یا وہاں لڑکی والے منع کر دیں تو پھر بھی آپ پیغام نکاح جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک چیز جو آپ اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں تم میں کوئی نہیں ہو سکتا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اللہ اکبر، کتنا شاندار نسخہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہمیں تعلیم فرمایا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں، جتنے نوجوان غیر شادی شدہ ہیں ان کی خدمت میں اب میری گفتگو کے یہ جو وقت رہ گیا یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں کہ جس دور میں اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس اب وقت نہیں، زندگی بڑی فاسٹ ہو گئی اور بہت سارے نوجوان زنا کی طرف راہی اور راغب ہیں، اور عموماً پتہ نہیں یہ گھٹیا سوچ کہاں سے آ گئی کہ صاحب آم کھانے سے مطلب رکھو، درخت نہ گنو، صاحب جب دودھ بازار میں مل رہا ہو تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت، گائے پالنے کی کیا ضرورت۔ یہ بازاری لینگویج میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہوٹلوں پر بیٹھ کر گٹر کے نالوں پر بیٹھ کر ڈکنوں پر بیٹھ کر اس کے یہ گفتگو ہوتی ہے گھٹیا گھٹیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب کیا فائدہ شادی کرنے کا، بھلا شادی کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ شادی سے تو انسان پھنس جاتا ہے، شادی شدہ لوگوں کی زندگی دیکھو کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ جو ہے وہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نکاح کے کتنے فوائد ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں ان فوائد کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ نکاح کا، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کی تکمیل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے ایک سنت کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ کو بتاؤں نکاح پر ثواب کب ملے گا، شادی پہ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ نکاح اس نیت سے کریں کہ اس سے میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ادا ہوگی تو ثواب ملے گا، آپ اس نیت سے کریں کہ میری نفسانی خواہش پوری ہوگی ثواب نہیں ملے گا. اس نیت سے کریں کہ حضور کی سنت ادا ہوگی تو ثواب ملے گا. گویا کہ نکاح ایسی سنت ہے کہ جس سے تقریباً ہر مسلمان محبت کرتا ہے اور ہر مسلمان کو محبت کرنی چاہیے. اب سنیے حضور کا ارشاد ترمذی شریف میں حضرت انس بن شریف کے راوی فرمایا من احب سنتی, حضور نے فرمایا من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کی فقط احب بنی, اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احب بنی یکون معیہ فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی کل وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی کل روز قیامت وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہاں پر میں تھوڑی گفتگو کر کے اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے. عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ہمارے معاشرے میں زانی اگر پیسے والا ہے تو اس کے ریسپیکٹ کرتے ہیں سارے لوگ, صاحب مالدار ہے پیسے والا ہے مسجد میں 10 لاکھ دے دیے, مدرسے میں 20 لاکھ دے دیے, اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو آئندہ کے لیے پیسہ جو ہے وہ دینا بند کر دے گا, ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ملازم کام کرتا ہے اس کا سیٹ زانی ہے اس کو مجبوراً عزت کرنا پڑتی, اگر کوئی الفاظ کہیں گے تو نوکری سے نکال دے. تو ہمارے معاشرے میں زنا کرنا عیب نہیں ہے, سب مرد ہے, مرد سے تو یہ کام ہو ہی جاتے ہیں, مرد کا گناہ چھپ جاتا ہے عورت کا گناہ نہیں چھپتا. ہمارے معاشرے میں زنا کرنا آسان, اپنے حرام کاموں کے اندر ملوث ہیں. اگر یہ مالدار ہے تو ہمارا سارا معاشرہ برا مت مانیے گا, ہم سب اس کی عزت کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں زنا کرنے والے کی کوئی مذمت نہیں ہے. ہاں اگر کسی بیوی کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا یا اس کی بیوی بیمار رہتی ہے, اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, سارے کے سارے محلے والے لعنت کرنے کے لیے جمع ہو جاتے, کیا ضرورت ہے شادی کی, کیا ضرورت ہے نکاح کی, جب ایک بیوی موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے دوسری بیوی کی. سارے چودھری سارے پہلوان آپ دیکھیے WWF کھیلنے کے لیے میدان میں آ جاتے, سب سے پہلے تو اولاد ہی دشمن بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اولاد ہی سب سے پہلے کھڑی ہو جائے گی, کیا ضرورت ہے آپ کو شادی کرنے, کیا ضرورت ہے آپ کو نکاح کرنے. اسی طرح کوئی بیوہ خاتون شوہر اس کا مر گیا یا اس کو کسی نے اس کے شوہر نے طلاق دے دی, اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی ہوٹنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک کا گھر کمبخت نے تباہ کر دیا, اب دوسرے کا گھر تباہ کرنے کے لیے جا رہی ہے, یہ بازاری بولی ہے.